na poważnie i z przymrużeniem oka. O szok pięć oschisem chodzi o hormint wodzi typ ezerfurint. Kiesunem Piotr Piętka. Kiesunem Sejpen. W życiu nie pójdę do term. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 7 dzień kwietnia, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Polski MSZ potępia kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. Celem Moskwy jest dalsza wojna, a niepokój, czytamy w oświadczeniu resortu. W ramach akcji Kobiety na Wybory, kobiety z trzaskiem, działaczki Koalicji Obywatelskiej odwiedziły w weekend kilka miast na Pomorzu. Franciszek pojawił się na placu Świętego Piotra. Papież nie jest już chory, mówi lekarz profesor Sergio Alfieri. Rosyjski atak na Krzywy Róg, w którym zginęło 9 dzieci, był najtragiczniejszym pojedynczym atakiem na dzieci od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, oświadczył wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Türk. Przedstawiciele ONZ byli obecni na miejscu ostrzału, dokumentując zniszczenia i ustalając tożsamość ofiar. Miasto zaatakowano rakietą balistyczną Iskander z tak zwaną głowicą kasetową. Zginęło 20 osób. Polska stanowczo potępiła kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort podkreślił, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za śmierć mieszkańców Ukrainy oraz zniszczenia infrastruktury cywilnej. Ostatnie działania Moskwy świadczą, że jej celem jest dalsza wojna, a niepokój, dodało MSZ na platformie X. Zdaniem doktora Jacka Raubo z portalu Defense24 takie zachowania strony rosyjskiej były do przewidzenia. Stany Zjednoczone starały się narzucić pewną narrację, że Rosja jest możliwym tak naprawdę aktorem, jeżeli chodzi o ustabilizowanie sytuacji, ale w gruncie rzeczy dzisiaj wraca to do normy, rosyjskiej niestety normy, którą my w Polsce przecież sygnalizowaliśmy jeszcze od czasu rosyjskiej napaści na Gruzję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosja w atakach na Ukrainę użyła 1500 kierowanych bomb lotniczych, 700 dronów i kilkudziesięciu rakiet. To był kolejny pracowity weekend w ramach kampanii wyborczej. Prezydentki Słupska i działaczki Koalicji Obywatelskiej zachęcały mieszkanki tego miasta do głosowania na Rafała Trzaskowskiego. Nasz kandydat gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Kobiety po pierwsze oczekują Polski bezpiecznych. I tu Rafał Trzaskowski jest tym kandydatem, który gwarantuje bezpieczeństwo. Dlatego, że ma bardzo dobre relacje wewnątrz Unii Europejskiej, bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I stąd to jest ten kandydat, który jest po prostu kandydatem poważnym, który w tych trudnych czasach będzie w stanie negocjować polskie interesy, wspierać i przekonywać do sojuszów, które będą działały na rzecz naszego bezpieczeństwa. W ramach akcji Kobiety na Wybory, kobiety z trzaskiem, działaczki Koalicji Obywatelskiej odwiedziły w weekend kilka miast na Pomorzu, m.in. Gdańsk, Wejherowo i Bytów. Energetyka jądrowa była motywem przewodnim na spotkaniu Karola Nawrockiego z wyborcami w Koninie. W tym mieście może powstać elektrownia atomowa. Przedłużają się jednak negocjacje w tej sprawie, dlatego kandydat na prezydenta popierany przez PiS zaapelował do rządu o podjęcie decyzji. Tu w Koninie i państwo o tym wiecie dobrze, miała powstać elektrownia atomowa, która miała dać 10 tysięcy miejsc temu regionowi, która miała być centralnym portem komunikacyjnym dla Konina. Miała być marzeniem, miała być wielką aspiracją, ale też szansą dla waszego regionu do tego, aby rozwijać się gospodarczo. Karol Nawrocki dodał, że jeśli ktoś zdecydował, iż w Koninie nie powstanie elektrownia jądrowa, to musi zaoferować miastu alternatywną inwestycję. Awaria w hucie szkła w Turze w województwie kujawsko-pomorskim. Gorąca masa szklana wyciekła z instalacji, mówi Małgorzata Jerocka, nomen omen Krzemkowska ze Straży Pożarnej. Strażacy pomagali w schłodzeniu tej masy, w ograniczeniu zagrożenia. Masa wyciekła do specjalnej wanny, która w pewien sposób ubezpieczała tego rodzaju wypadek. Nikomu nic się nie stało, z obiektu ewakuowały się łącznie 34 osoby. W akcji uczestniczyło 10 zastępów Straży Pożarnej. Papież nie jest już chory, mówi lekarz Franciszka, profesor Sergio Alfieri. Papież pojawił się w południe na placu Świętego Piotra, pozdrawiając wiernych. Biuro prasowe Watykanu w piątek ogłosiło, że papież w jakiejś formie weźmie udział w niedzielnej południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Nie zdołał jednak nagrać rozważań przygotowanych na modlitwę, ale kilkanaście minut przed południem Franciszek na wózku pojawił się na placu Świętego Piotra. Przywitał się z wiernymi, dziękując za wsparcie i życząc dobrej niedzieli. O stanie zdrowia Franciszka mówił wieczorem w dzienniku telewizyjnym profesor Sergio Alfieri. Papież nie jest już chory, od 2 tygodni odbywa rekonwalescencję. Miejmy nadzieję, że wytrzyma dalszych 6. Zobaczycie, powoli odzyska siły. Dodał, że gdyby to zależało tylko od papieża, zakończyłby rekonwalescencję już tydzień temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 stopni poniżej zera, tyle pokazują termometry w Zakopanem i to jest najchłodniejsze miejsce obecnie w Polsce. Zupełnie inaczej w Świnoujściu, bo tutaj 6,7 stopnia powyżej zera, tyle pokazują termometry i to dla odmiany najcieplejsze miejsce, czyli całkiem spora ta rozpiętość temperaturowa. Przymrozki to ostrzeżenia, które są wydane właściwie dla całego kraju, oczywiście z wyjątkiem Świnoujścia, gdzie jest najcieplej, więc należy na siebie uważać, zwłaszcza przemieszczając się. W ciągu dnia temperatury mogą osiągnąć nawet 11 stopni powyżej zera. Na zachodzie będzie najcieplej. Coś mi świta. I taki to jest ten poniedziałek. Nowy tydzień rozpoczęty. The Bangles, Manic Monday to przed nami. Irena Dan, Radek Nałęcz, 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry. Yeah. 12 minut po piątej. Faktycznie przypomina się hasło z pewnego popkulturalnego magazynu, że polska młodzież śpiewa polskie piosenki, czyli Bluszcz wziął klasyk na warsztat, piosenkę formacji Manam, Wyjątkowo zimny maj. 13 minut po godzinie piątej będziemy się rozgrzewać i to The Chemical Brothers już pojawiają się na trójkowej antenie Block Rockin' Beats, a to wszystko związane też z muzycznym kalendarium, do którego zaglądamy w tym programie. 7 dzień kwietnia, rok 1997, ukazał się wówczas drugi studyjny album duetu The Chemical Brothers zatytułowany Dig Your Own Hole. No i właśnie na tej płycie jeden z singli, czyli z utworów promujących Block Rockin' Beats. Black Rock in Beats, The Chemical Brothers z drugiego albumu właśnie Chemicznych Braci, z płyty, która przez magazyn Q została uznana za jeden z tych najlepszych brytyjskich albumów wszechczasów. Miejsce 49. Black Rock in Beats to jedno z tych nagrań, które promowało ten krążek, który między innymi zrobił ogromną furorę na Wyspach Brytyjskich. Zresztą single, czyli piosenki z tej płyty, docierały bardzo często na pierwsze miejsca list przebojów. I to był rok 1997. So Excited, Skeggs, już teraz. Dotychczas Filipiny i Malezja, od pewnego czasu również Chiny. Rośnie apetyt mieszkańców państwa środka na duriany. Ich powiększający się rynek jest wart miliardy dolarów, a w tropikalnej części Azji powstaje coraz więcej plantacji tych owoców. I o tym więcej można przeczytać na łamach portalu XYZ. 22 minuty po piątej. Yeah.

Jest już 5.30, więc czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. W Luksemburgu dziś unijna narada dotycząca decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu kolejnych ceł na produkty z Europy. Na ten temat, na temat działań odwetowych będą rozmawiać ministrowie do spraw handlu krajów wspólnoty, zanim Komisja Europejska... zanim Komisja Europejska przedstawi unijnym krajom propozycję działań odwetowych i podda go w środę pod głosowanie, najpierw chce poznać stanowisko wszystkich krajów. Po wodzie na południu i środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych ulewne deszcze padają od wielu dni, towarzyszą im nawałnice i tornada. Od Teksasu po Ohio setki tysięcy ludzi są bez prądu. Do tego opady deszczu, tornada oraz grad wielkości piłek do tenisa, podaje CBS News. Zginęło już 18 osób. Warszawskie metro ma 30 lat. 7 kwietnia 1995 roku oddano do użytku pierwszy 11-kilometrowy odcinek podziemnej kolei, który połączył centrum miasta z południowymi dzielnicami. Linia metra miała wówczas 11 stacji. Studium rozbudowy transportu szynowego w Warszawie zakłada, że do 2050 roku wszystkie 18 dzielnic miasta zostanie połączonych 5 liniami metra. Tak by zgodnie z ideą miasta 15-minutowego ponad połowa mieszkańców stolicy mieszkała w zasięgu dojścia piechotą do stacji metra. No to może przy okazji tych urodzin warto się dzisiaj przejechać. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie kraju, początkowo z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich i w górach, a początkowo także w centrum śniegu. No właśnie, jak ktoś metrem podróżuje, to takie warunki mu niestraszne. Wysoko w górach, lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, a w Tatrach około 10 cm, a na termometrach od 4 stopni miejscami na wschodzie i południu około 7, w centrum do 11 powyżej zera na zachodzie. Coś mi świta. Do godziny 6 zostało nam 28 minut. Już teraz Dawid Podsiadło, Nie ma fal. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Save a Prayer, Duran Duran w programie trzecim Polskiego Radia. Za 21 minut szósta. Coś mi świta w Trójce, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby słuchać programu trzeciego przez cały dzień. I tutaj między innymi zaproszenie do porannego informatora ekonomicznego o 9.30. To wydanie. Sylwia Zadrożna dzisiaj. Gościć będzie Mateusza Żydka z Instytutu Badawczego Randstad. Szef kobieta, to jest właśnie to pytanie, które padnie na antenie. Co trzeci badany mężczyzna twierdzi, że przedstawiciele jego płci są bardziej kompetentni na tym stanowisku. Dla 1/4 kobiet wyzwaniem jest zawodowa pewność siebie. No i będzie można o tym posłuchać, bo to będzie rozmowa przedpremierowa. Publikacja tego raportu dopiero we wtorek, a już dzisiaj o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym u Sylwii Zadrożnej. Nieco więcej na ten temat, bardzo ciekawe badania. No i myślę, że warto ich posłuchać się tej rozmowy właśnie na ten temat. Jeżeli chodzi o śpiewające kobiety, oczywiście mamy je i Edyta Bartosiewicz to jedna z reprezentantek, wokalistek, do których lubimy wracać, lubimy ich słuchać. Piosenka Jenny, już teraz. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Warszawskie Metro świętuje dzisiaj 30, przypominamy, ale pierwszą uchwałę o budowie metra podjęto już w 1925 roku. Po przerwie spowodowanej II wojną światową prace nad budową głębokiego metra rozpoczęły się na początku lat 50. od strony Pragi, jednak w 1957 roku zostały przerwane te prace. Prace projektowe nad dzisiejszym metrem trwały od połowy lat 70. W 1982 roku Rada Ministrów zadecydowała o budowie pierwszej linii metra w Warszawie. 15 kwietnia w 1983 roku wbito w ziemię pierwszy pal stalowy na budowie tunelu na Ursynowie i tę datę uważa się za moment rozpoczęcia budowy metra. Pierwsze stacje oddano do użytku w 1995 roku. No właśnie, dzisiaj metro świętuje swoje urodziny i tym tematem będziemy się oczywiście zajmowali. Między innymi w popołudniowym zapraszamy do Trójki. To już teraz mogę zdradzić, że to wydanie poprowadzi Aneta Aftoniuk. 30-lecie otwarcia metra w Warszawie, no i też ambitne plany, które przed budowniczymi, bo przecież ta budowa jeszcze trwa i trwać będzie w kolejnych latach. Do 5 linii metra mamy dobić łącznie. Na razie są 2. Trzymamy kciuki oczywiście i życzymy wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Za 14 minut 6, no to teraz już Dice Chasing Hearts. Za 10 minut szósta, o szóstej serwis Trójki, najświeższe doniesienia z kraju ze świata, również prognoza pogody zaraz po serwisie, hasło przymrozki. Dzisiaj rano faktycznie nas atakowało, jeżeli chodzi o prognozę pogody, także proszę na siebie uważać, no ale w ciągu dnia ma być już zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o temperaturę, chociaż gdzieniegdzie te opady deszczu ze śniegiem mogą się również faktycznie nam przydarzyć. Więc cóż, kwiecień plecień poprzeplatał, prawda? No tak to jest, kwiecień rozpoczął się, jest taki jak zawsze, czyli potrafi nas pogodowo zaskoczyć, no ale myślę, że nie powinno nam to psuć nastroju w żadnym wypadku. Poranne zapraszamy do Trójki, już za chwilę startuje i Robert Grzędowski, a my dziękujemy za dziś. Coś mi świta w Trójce między 4 a 6, jutro też będziemy tutaj Państwa budzić, pobudzać, rozbudzać. Taki jest plan. Irena Dan audycję zrealizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie. Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia.